Nandi. Hier in de late avond aan het begin van de show. The tide is high. Ja, is eigenlijk wel lekker zo. Aan het einde van deze werkdag, de laatste werkdag van de week. Althans, voor degenen die in dagdienst werken. Over de vol continu lieden. Daar komen we nog op terug zometeen. Wellicht in de show. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. De laatste alweer van deze week. Aflevering 295. Alleen. Ja, dat is een prijsje, hè, zou je bijna zeggen. Volgende week de 300ste alweer. Gaat de tijd snel. Wat gaan we doen? Wat hebben we zo al in de show? Nou, lekkere muziek natuurlijk. Van alles nog wat. Om je oren een beetje te verwennen, zo aan het einde van de dag. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we hebben een verhaal over Rotterdam Airport. Partij van de Arbeid, 50+, Partij van de Dieren en GroenLinks hebben vragen gesteld over groeiplannen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in de show. We gaan het ook hebben over vogelenpik, zouden de Vlamingen zeggen. Oftewel darts. Vorige week was er de Delta Rent Open. Dat was op Goeree Overflakkee. Dat was eigenlijk afgelopen weekend. En we gaan het hebben over omgaan met remsporen en andere kantoorergernissen. Wat dat is, dat hoor je hier. In jouw late avond. Thank you. tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Till the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Bekende nummers van Bob Dylan en een van zijn grootste hits uit het grijze hitverleden. You're the Lay Lady Lay. Ervoor Chicago met Hard to Say I'm Sorry. Partij van de Arbeid, 50PLUS, GroenLinks en Partij van de Dieren hebben het provinciebestuur van Zuid-Holland gevraagd om transparantie, controleerbare gegevens en berekeningen over het onderzoek dat de voordelen van de uitbreiding van Rotterdam De Hague Airport moet aantonen. Eerder viel op, bij beantwoording van vragen, dat bepaalde gegevens namelijk niet werden meegenomen in de berekeningen. Je hoort meer in een gesprek met Berend Potje, woordvoerder namens de vier partijen, met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Berend Potjer, statenlid van Zuid-Holland. En ja, bezig met Rotterdam De Hague Airport. Want daar is wat om te doen om dat vliegveld, hè? Ja, dat klopt. Rotterdam De Hague Airport die wil graag meer vluchten. En dat leidt tot ook meer geluidsoverlast en ook gezondheidsschade voor de omwonenden. Nu heeft Rotterdam De Hague Airport heeft daar een onderzoek voor gedaan om aan te tonen dat het niet alleen voor hunzelf goed zou zijn, maar voor de hele omgeving ook. Mm-hmm. Dat iedereen erop vooruit gaat. Maar er zijn grote vraagtekens of die gegevens die in het onderzoek worden gebruikt kloppen. Ja, want dat hebben ze zelf gedaan. Dus de slager keurt zijn eigen vlees, om het zo maar te zeggen. Ja, ze hebben het laten uitvoeren inderdaad, maar zij hebben de gegevens aangeleverd. Tenminste, voor zover wij weten, want daar proberen we dus ook de vinger achter te krijgen. En we hebben dus aan gedeputeerde staten, aan het college, aan het provinciebestuur gevraagd. Goh, wij hebben informatie dat die gegevens die zij gebruiken niet kloppen. Mm-hmm. Hoe ziet u dat en kunt u die gegevens aanleveren? Ja. Nou, daarop heeft het college heeft gezegd van, nou, U heeft gelijk, er is ook een second opinion gedaan, een tweede onderzoek. En daaruit blijkt dat de gegevens die ze gebruiken niet kloppen. Maar wij zien geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dus de gegevens kloppen niet, maar uiteindelijk kloppen ze wel. Of de uitkomsten kloppen wel. Ja, dat dus is een beetje dubbel op. Ja, precies. Ja. Dat leidt bij ons dus ook tot vraagtekens. Ja. Dus daarom gaan wij, en niet alleen bij GroenLinks, maar ook bij meer partijen. Dus daarom gaan we ook vervolgvragen stellen van, goh, u zegt wel van de gegevens kloppen niet, maar we vertrouwen toch op het onderzoek. En daar zitten wij toch iets anders in van, als ze verkeerde gegevens gebruiken, dan krijgen wij vraagtekens bij het onderzoek en dan willen we ook weten hoe het nou precies zit. Ja, dus dat betekent dat jullie nieuwe vragen gesteld hebben. Die moeten weer beantwoord worden. Officiële vragen aan het college. Ja. En binnen al niet al te lange tijd moet je daar antwoord op hebben? Ja, in principe zou het binnen 4 weken beantwoord moeten worden. Mm-hmm. Ja, dus dan hoor je weer nader hoe het zit. Is die provincie eigenlijk verantwoordelijk voor dat vliegveld? Of is dat Rotterdam en Den Haag? Of de regio? Dat is een interessante vraag. Wie verantwoordelijk is voor het vliegveld, dat is wat diffuus, zeg maar. Want het Rijk moet uiteindelijk besluiten. Ja. De regio, dat zijn de omliggende gemeenten en de provincie, die geven advies. Maar uiteindelijk waarop gevlogen wordt, dat wordt weer bepaald door de zogenaamde slotcoördinator. Ja. Dus op het moment dat er slots, zeg maar, tijdseenheden vrij zijn, waar dus je op kan vliegen, dan kan je als luchtvaartmaatschappij zeggen, goh, ik wil graag vakantievluchten naar Mallorca. Is er ruimte? En als er ruimte is, dan mag die geen nee zeggen. Nee, maar die is ook gebonden aan het maximum. Want er is ook in Rotterdam Airport een maximum in die slots, toch? Ja, dat klopt. Er is een maximum. En dat is inderdaad om de bewoners te beschermen tegen te veel geluidsoverlast. Want daar ligt natuurlijk midden in bewoond gebied. Dat is zo. Waarom zouden jullie, wat zouden jullie eigenlijk willen? Gewoon handhaven zoals het nu is? Niks erbij? Ja, dat is ook wat in het provinciebestuur heeft afgesproken, dat er niks bij komt. En eigenlijk alle omliggende gemeenten, die willen ook niks erbij komt. Maar toch is er een politieke verkenner op pad gestuurd om te kijken wat er nog mogelijk is. Ja, en jullie houden het als een bok op de havenkist bij hoe dat dan weer gaat. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Alleen met GroenLinks, meerdere partijen zei je. Dus, ja, meerdere partijen. Ja. En het staat ook in het coalitieakkoord van de provincie dat er geen uitbreiding komt van de milieuruimte. Maar omdat ze toch een politieke verkenner op pad sturen, worden wij wel een beetje argwanend. Ja. En als ze dan vervolgens zelf ook niet willen uitzoeken of die gegevens die Rotterdam naar aanlevert en of dat onderzoek of dat klopt, dan worden we helemaal wat zenuwachtig. En dan gaan we inderdaad als een bok op de haven. Dan ga je even kijken hoe het dan allemaal werkelijk in elkaar steekt. Ja. Rotterdam de Heek Airport, lastig vliegveld, zeker in dat bebouwde gebied, zoals je al zei. Dat is nog niet afgelopen. Dat verhaal gaat gewoon verder, denk ik. Ja. Dus ik ben bang dat je nog een keer terugkomt daar nog wat meer over te vertellen. Naar aanleiding van de vragen misschien wel. Ja, en de antwoorden ook. En de antwoorden, ja. Dat is natuurlijk nog belangrijker. Ja, inderdaad. Ja. Berend Potje, statenlid in Zuid-Holland. Heel veel sterkte in de strijd, want die strijd is nog niet gestreden bij Rotterdam. Inderdaad. U ook bedankt. Dankjewel. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel. Comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain.

zou bijna denken van nou, When the Night Comes, dan komt er een hele lekkere slow ballad aan van Joe Cocker. Maar dat is even anders. Hij gaat lekker een keer in dit prachtige nummer uit 1989. Verder Michel Fugain met Une Belle Histoire. Een mooi verhaal. Ja, dat schrijf je natuurlijk neer in een boek. Een boek omgaan met remsporen en andere kantoorergernissen. Wat is dat? Je hoort het zo meteen na Madonna. How will they hear? When will they learn? Een ontspannen lied van Madonna. Live to tell. Hier in de late avond, op deze vrijdagavond, aan het einde van de week. Tijd voor een belangwekkend onderwerp, denk ik zomaar. Voor iedereen die aan het werk is. En ja, ook gewoon vanavond misschien, maar ook door de week. Ondernemer en schrijver Rob Stolk uit Nieuwekerk aan den IJssel publiceerde onlangs het boek Omgaan met remsporen en andere kantoorergernissen. De manier waarop je met elkaar omgaat op kantoor, troep opruimen, toiletvies achterlaten, maar respectloos gedrag van collega's en management moet bespreekbaar worden gemaakt om irritaties te voorkomen of op te lossen. Joep Kruithof van Radio Capelle sprak met Rob Stolk over zijn nieuwste boek. Omgaan met remsporen en andere kantoorergernissen. Wat voor ergernissen moet ik dan aan denken? Ja, ergernissen in de breedste zin des woords. Hè. Het is begonnen als een verhaal over hoe mensen toiletten achterlaten en de rommel niet opruimen. En het is verworden tot een boek wat ook gaat over hoe je met elkaar omgaat en hoe je tijdens vergaderingen elkaar kunt respecteren. En het is een beetje een handboek geworden, een gids voor kantoorpersoneel. En hoe is het idee ontstaan? Ja, een vriend van me die is de directeur van een multinational. Die kwam naar me toe toen hij net aangesteld was. En die zit in een kantoor met 300 man. En die zei, ja, nu heb ik het hartstikke ver geschopt. Heb ik alles onder controle. En we hebben hier allemaal mensen die het heel erg goed doen. Maar nu word ik geconfronteerd met dit soort geneuzel. Van dat ze de toiletten niet netjes achterlaten en de kopjes niet opruimen. Hij zegt, kun je er niet, en jij bent van het schrijven, dus kun je er niet iets leuks over schrijven? Dat het bespreekbaar wordt gemaakt en dat we dat op een luchtige manier kunnen brengen. Dat en de mensen een beetje bij de les houden. En in eerste instantie dacht ik, ja, waar gaat het over? Dat is een, nou, dan kun je alleen maar schrijven van, je moet je toilet schoon achterlaten en je bureau schoonmaken. En dat soort, dat wordt geen echt verhaal. En toen ben ik erin gedoken. Nou, Google maar op ergernissen en kantoor. Dan ligt er alles al klaar om er een boek van te schrijven. Maar de truc is om het een beetje leesbaar te maken. Dus wat ik bedacht had is van, ja, je moet er eigenlijk korte stukjes van maken. En een beetje anekdotische dingen. Want ik heb zelf een bedrijf gehad met een mannetje of 15 op kantoor. Dus ik heb wel wat ervaring, een jaar of 25. En dus ik heb besloten om het in een soort van column-achtige vorm te gaan schrijven. En er zijn er een stuk of 60 onderwerpen eigenlijk die op die manier aan de orde komen. Ja, het boekje ligt hier naast me. En het is allerminst een dun boekje. Het heeft iets van 180 bladzijden. Ja. Dus het is geen dun vouw, dun boekje. Nee, het zijn ook geen kleine lettertjes. Nee. Maar als je begint met schrijven, dan gaat het vanzelf. En zeker als je het op een lollige manier doet. Want dan kun je natuurlijk een intro verzinnen. Wat er niets toe doet, maar wat alleen maar een leuk verhaaltje is. En dan met een conclusie komen van ruim je rommel op. Dus het is op die manier een beetje in elkaar gezet. Niet alle verhalen hoor, want sommige zijn echt serieus. Dus er komen ook percentages van wat mensen doen en vinden komen erin voor. Het is een beetje van alles nog wat. Ook spreuken en mopjes en tekeningetjes die ik gemaakt heb. Dus het is heel breed. Maar ja, weet je, het leuke daarvan is dat je, als je zo de vrijheid hebt om zelf te bedenken wat je schrijft, dat je ook allerlei zijwegjes kan bewandelen. Want ik heb uitgezocht bijvoorbeeld wanneer het wc-papier is uitgevonden en door wie. En wie wanneer welk papier heeft gebruikt in het verleden. En dus dat soort zijwegjes zitten er ook allemaal in. En wanneer is het toiletpapier uitgevonden? In 1870 ongeveer. Het Wheeler's patent is dat. En het is hetzelfde als wat we nog steeds gebruiken hoor. Het is alleen, nu is het recyclebaar geworden. Maar het heeft nog heel lang geduurd voordat het in Europa eigenlijk bekend werd. En pas na de Tweede Wereldoorlog is het normaal geworden. Dus je kunt je voorstellen hoe het voor die tijd ging. Ja, met perkament of zo. Nee, oude krant. Ja, en effectief, dat schrijf ik er ook in, gebruiken we nog steeds oude kranten. Want het wordt van gerecycled papier gebruikers gemaakt. Hoe lang bent u er in totaal mee bezig geweest? Ik ben er vorig jaar juni mee begonnen, denk ik. Dus dan heb ik wel andere dingen gedaan ertussendoor. Maar ja, het schrijven is het probleem niet. Maar als het klaar is om er dan echt een boek van te maken, dat is het meeste werk. Dus je kunt zo, ja, ik denk dat als je er voor gaat zitten voor zo'n soort boek, dan heb je dat in anderhalve maand geschreven. Maar als je het dan mooi wil maken, dat hij dat dan begint het, dan begint het feestje pas, ja. Goed, hij komt binnenkort uit? Ja, op, ja, rond Valentijnsdag, 14... Dat heeft eigenlijk daar niet zoveel mee te maken, behalve dat ik vind dat je heel goed met elkaar om moet gaan. En dat er ook heel veel love affairs zijn op, tussen kantoren, personeelsleden. Dus ook een onderwerp daar, dus ook in dat boek, van hoe mensen die verliefd op elkaar worden of porno kijken. Of nou, verzin het allemaal maar. Maar dus rond de 14e komt het bij de drukker vandaan en dan kun je het bestellen. En waar kan je dat dan bestellen? Het komt in principe bij de boekhandel komt het te liggen. Maar je kunt ook direct bij mij via de website bestellen en of kijken waar het dichtstbijzijnde boekhandel is. En de website is dan? www.robstolkconcept.nl. Wat een lome dag. Koffie op het balkon. Dan slenteren in de zon in het park. Wat een lome dag. Voel eens hoe warm het gras. We zitten op mijn jas naast elkaar. Traag glijdt de dag voorbij. Jij kijkt me aan en je lacht. Ah, we weten allebei. Zitten op een terras. Het groene ijs in dat glas is van jou. Wat een lome dag. Nergens een zuchtje wind. Doezelig als een kind ben je nu. Zo traag glijdt de dag voorbij. Jij kijkt me aan en je lacht. Oh, we weten allebei. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. Took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You paved paradise and put up a parking lot. Green door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah. Ooh, bah, bah, bah. I wanna give it, why you wanna give it, why you wanna give it all away? Hey, hey, hey, now you wanna give it, I should wanna give it, cause you're giving it all away. Nah, nah. The Counting Crows en Vanessa Carlton samen in Big Yellow Taxi. Rob de Nijs met het superzwoele lome dag. Dat eigenlijk bedoeld is voor de zomer natuurlijk. Maar ja, zover is het niet. Hoewel, het is alweer bijna maart. En dat roert zijn start. Maar dan zit de lente er ook aan te komen. En dat merken we eigenlijk iedere dag aan de wat hoge temperaturen. En natuurlijk de tijd dat het langer licht blijft. Dat is ook wel prettig. Zometeen gaan we het hebben over darts. Jawel, darts op Goeree Overflakke. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Celine Dion. one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Zelf al op het steven staan van de Titanic. Ja, ik wel hoor. My Heart Still Go On. Natuurlijk, Celine Dion hier in de late avond. Het laatste onderwerp voor deze vrijdag. Afgelopen weekend werd alweer de 5e editie van het Deltarent Open georganiseerd in de Bobbelstee te Den Bommel. Dit jaar was er een sterk bezet deelnemersveld met onder andere de Belgische prof darter Kim Huibrechts. René Hanenberg van RTV Slogo vroeg aan hem waarom hij naar Goeree-Overflakkee is gekomen. Ja, het is die maat die me eigenlijk heeft gevraagd om mee naar hier te komen. Die vroeg een koppelmaat. Ik dacht, ja, zei tegen mijn vrouwtje, wat hebben we zaterdag te doen? Ze zei, ja, helemaal niks. Dus ja, komen we lekker hier naartoe, pijltje gooien. Ja, goed, zo ziet het er ook uit. U staat er ontspannen bij. Pijltjes er net eventjes in de hand. U heeft de koppelkoers al, of de koppelwedstrijd al gewonnen. De poolfase zonder probleem overleefd. Ik zag drie winstpartijen geen lek afgestaan. Bent u van plan om zo door te gaan, om niemand iets te gunnen hier? Uiteraard. Ik denk elke sportman die zijn sport beoefent, wil zoveel mogelijk winnen en zo weinig mogelijk afstaan. Is het niet zo? Het is geen ramp hier. Uiteindelijk ben ik hier voor de fun vooral. Een gezellig toernooitje. Ik ben nog altijd iemand. Ik ben opgebracht met toernooien zoals dit. Leuk, toch competitief, maar toch vooral leuk en gezelligheid als eerste plek. En waar ik nu in vertoef in de PDC, is het vooral toch echt competitief. Het gezellige is bijzaak. Maar hier is toch vooral de gezelligheid die de hoofdzaak is. Dus dat is belangrijk nu. Wat ik van Kim Huibrechts graag zou willen weten. U zegt, ik ben op dit soort vloertoernooien ben ik gegroeid. Wanneer had u zelf in de gaten dat u bovengemiddeld kon darten? Goh, ik had dat zelf niet echt in de gaten. Ja, weet je, je wint af en toe zo van die toernooitjes en heel veel goede darters. En dan zeiden er een aantal mensen die zeiden wel zo van, ja, je moet toch eens proberen een hoger toernooi of een hoger niveau aan te gaan. En heb ik geprobeerd. En ja, het is alleen maar goed uitgedraaid voor mij voorlopig. Dus ja, ik zou maar zeggen, iedereen die het leuk vindt en in zichzelf gelooft, probeer het een keertje. En lukt het niet, heb je toch op zijn minst geprobeerd. Ik heb het geprobeerd en het is gelukt. Ik had het niet verwacht, maar het is wel gelukt. Kunt u ons vertellen hoe vermoeiend het professionele dartenbestaan is? Want donderdagavond was u in Engeland. U speelt daar voor een volle zaal met 10.000, 15.000 man. Wij vrijdags terug en dan zaterdag voor de ontspanning een toernooitje van u heeft. Uw vrouw en uw dochter heeft u bij u. Dus gewoon een gezellig familieuitje. Maar hoe ziet uw volgende week eruit? Ja, veel mensen denken darten, het is niet echt een sport. Want ja, het is maar aan een bordje staan gooien. Maar mensen vergeten echt, je moet er dag in dag uit mee bezig zijn. Ik ben er echt van maandag tot zondag mee bezig. En nu met die Premier League inderdaad, donderdag moeten we spelen. Maar we moeten al op woensdag aanwezig zijn op de locatie. Dus woensdagmorgen vertrekken, donderdag spelen en vrijdag, zaterdag, zondag meestal nog PDC-vloertoernooien. Dus zondagavond of maandag pas terug. Bagage uitpakken en dinsdag weer inpakken en woensdag terug vertrekken. Zo zien de volgende paar maanden eruit. En dat is toch echt vermoeiend hoor. Het is vooral mentaal vermoeiend. Ik heb een doktertje van 2,5. Die ziet mij niet graag vertrekken en ja, dat maakt het soms wel moeilijk. Maar ja, het is je werk, dus je moet het wel doen. En als je dan een keertje vrij bent, dan denk je van een beetje family time. Maar je kan het niet echt veroorloven, want het niveau is zodanig hoog dat je toch wel moet mee bezig blijven. Dus daarom dat ik ook nog hier kom, pijltje gooien, een beetje trainen. En is eigenlijk al een kleine voorbereiding voor aanstaande donderdag. Het is eigenlijk ongelooflijk wat jullie presteren. Het is een volwaardige sport. We moeten er dag in dag uit. Als je op topniveau wilt darten, moet je tussen de 5 en 8 uur trainen per dag. Als je echt topper wilt worden. Dus ja, dat kun je vergelijken met een gewone baan. Je moet ook 8 uur werken voor een baas. En ja, we hebben nu een beetje de luxe om te kiezen wat onze uren zelf zijn wanneer we beginnen. Maar je moet wel de uren erin stoppen die je echt nodig hebt als je het wil maken. En als je dat niet doet, dan kom je gewoon weg tekort op de top. En ja, het is een sport, simpel. U bent landelijke bekendheid, veel op televisie. Hoe wordt u hier benaderd? Echt super, fantastisch eigenlijk. Sommige toernooien, als je eraan komt, dan kijken de mensen wel eens van, oh, wat komt hij hier doen? Maar nee, het is hier echt geweldig. De mensen zijn super vriendelijk nu. Alleen maar positief, we lachen. Ik ben ook zelf iemand die, ik hou van de gezelligheid van zo'n toernooien. Daarom dat ik het ook doe. Ik vind het echt topsfeer. En ja, het is gewoon lekker, ja, een beetje darten, iets drinken en gewoon een gezellige dag beleven. Ja goed, en dat inderdaad, als de partijen weer gaan binnen, schakelt u om. Ja. U staat nu hier vriendelijk te lachen, ja, en te kijken, maar als ik soms zie hoe kwaad en hoe boos dat u op televisie soms kunt overkomen, is dat dan dat u kwaad bent op uzelf of op de tegenstander? Hoe probeert u zich te motiveren? Dat is de drang om te winnen. Ik heb een enorme drang om te winnen, eender welk spel ik speel. Ik heb een enorme winnersmentaliteit en een enorme drang om dat door te zetten. Daarbuiten ben ik echt, ja, de tofste jongen die er is, maar vanaf dat het game on is, dan wil ik gewoon winnen. Nou goed, dat is het kenmerk wat de topspeler met zich meebrengt. Ik dank u hartelijk voor dit interview en heel veel succes verder op dit toernooi. En met deze bijdrage van RTV Slogo kwam er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Mooi geweest voor deze hele week. Maandagavond ben ik terug met een nieuwe aflevering van De Late Avond om 11 uur. Ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Ik zit dan hier en ik hoop jij daar. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk ook een goede wacht. En ga je nog even stappen, zou ook zomaar kunnen. Dan wens ik je een gezellige nacht. Tot besluit, Dido en toepasselijk, thank you. Tot maandag.